Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dilerim. Nefislerimizin derinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepinize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah bu gecenin hayrını hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala affetmeyi sever. Rabbim bizleri de bağışlasın. Evet. Dur bakalım. Hocamız geldi. Hocam hoş geldiniz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket. Nasılsınız? İyisiniz hocam. Hocam biz Kadir Gecesi için bir araya geldik. Kardeşlerle dernek değil. Eğer müsaitseniz buyurun siz bir sohbet edin. Dinleyelim. Müsait misiniz? Kardeşler kalabalık. Müsaitseniz buyurun biz sizi dinleyelim. Tamam, siz bilirsiniz hocam. O zaman bir sohbete başlayalım. Var mı diyeceğiniz hocam? Ben hepsini görüyorum. Sağımda İsa var, yanında Mehmet var, onun yanında Harun var, onun yanında Emre var, onun yanında Ercan var. Merhaba Oğuz'cum. Onun yanında Oğuz, onun yanında Sayın Dernek Başkanımız Yıldıray var. Sakin var. Baki var, Fırat var, Ramazan var, Mustafa var, Ali var, Selahattin var hocam. Akif var, Emin var. Ha, Akif var, Emin var. Biz dernekteyiz hocam. Yeni açtık odayı da. Yani burada kalabalık. Kadir Gecesi'ni ihya etmek için bir araya geldik. Hem bir sohbet edelim dedik. Evet. Valla kalabalık. Eğer müsaitseniz aleykümselam ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. Bereket. Hocam kendinizi iyi hissederseniz biz buradayız. Sabaha kadar inşallah. Evet. Ben devam edeyim inşallah. Allah şifa versin hocam. Evet, sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ise ateştedir kardeşler. Allah hepinize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün sizlere işleyeceğim ders doğruluk üzerine, sıdk üzerine olacak inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Biliyorsunuz fıtri hasletlerin, fıtratımızda olan hasletlerden doğruluk, insan tabiatında, yaşantısında çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Yani hiç dini bir kimlik almadan bile yaşanan şu ortamda fıtri hasletlerimizde, hayatımızı ikamemizde çok çok önemli kavramlardan bir tanesidir. Yani doğru olma, yalanlamanın zıttı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendisine sorulan bir soruya binaen mümin cimri olur mu? Evet. Korkak olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla. Diyerek ve Müslümanlığa da bunun yakışmayacağını söylemiş. Ve Müslümanlığı tanıtırken Müslüman elinden ve dilinden emin olunan insandır demiştir. Evet. Tabi her sohbette kelimenin önce lugavi manasına bakarsak sonra ıstılaha girdiğimizde çok çok fayda verir. Sıdk veyahut müteratif eş manalı olan karşılığı doğruluktur. Anlam ve mahiyetine baktığımızda sıdk sözlükte yalanlamanın yani kizibin zıttıdır. Yani yalanlamanın zıttı doğruluk demektir. Şimdi neden önce bu kelimeyi seçtim? Manasına girmeden önce bunun da üzerinde biraz duracak olursak, geçen dersi hatırlayacak olursanız ondan önceki dersi de imandan bahsederken ne dedik? Kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar ne yapacak? Tasdik edecek. Yani kalbin tasdiki, doğrulaması, yalanlamanın zıttı, rastgele bir şey değil kardeşler. Sonra tevhidi meselelere girdik. Orada rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfattan bahsederken yine yakinen inanma, tasdikleme, yani ilimle olan bir şeylerin üzerinde durduk. İşte doğruluk nedir? Tasdikleme nedir? Eğer bunu güzel anlarsak imandaki birçok müşkülatlarda kendiliğinden ne yapacak? Çıkacak. Onun için hasreten bu konuyu seçtim kardeşler. Bu doğruluk geçmişte olduğu gibi gelecekte de olabilir. Veyahut imanda dille ikrar dediğimiz bir söz vermede de gündeme gelebilir. Bir aza ile de bedenin bir ameli olarak da gündeme ne yapabilir? Gelebilir. Yani sıdk yalnızca konuşmada ve bir olayı veya bir haberi başkasına aktarmada değil, sözün bütün çeşitlerinde hatta yazı da dahil hepsinde ne yapabilir? Gündeme gelebilir. Onun için sıdk, doğruluk, haber verilen ile saklanılan şey arasındaki uygunluktur. Başka bir deyişle gönüldekinin dille söylemesine uymasıdır. Nifak neydi? Sözden amelin birbirine ne yapması? Ters düşmesi. İşte doğruluğun buradaki tanımını anladınız mı? Kalpteki gizlediğinle dildeki söylediğin ne yapacak? Aynı olacak. Çünkü kalbi biz ne yapamıyoruz? Bilmiyoruz. Kalp tasdik edecek diyoruz imanda. Ama tasdik edileni dil ikrar ederken zıttına ne yapmayacak? Hareket etmeyecek. İşte doğrulama deyince böyle bir doğrulama. Uykun mu var? Benim mi? He. Yok. Anlatırken kafam bir yere mi gidiyor? Bedeninden kafam burada mı? Yok abi. Nifak dedim, doğruluk dedim. Tamam. Hocam bana bakmazsan daha sağlıklı olur. Şuraya bir yastık Mehmet bursana. Sen onu şey yap. Ben uykum geliyor. Allah'ım. Tamam. İnsanın içi ve dışı farklı olursa sıdkta, doğrulukta ne yapmazmış? Gerçekleşmezmiş. Böyle bir durumda sözün bir kısmına yalan, bir kısmına da doğru denebilir. Bir kafir içinden inanmaksın Muhammed Allah'ın Resuludur dese bu hüküm söz olarak doğru. Ancak bunu söyleyen kafir içinden bunu doğru olmadığına inanmaktadır. Aynen münafıkların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de bir şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Bu ifade söz olarak nedir? Doğru. Doğrudur. Ama Allah Azze ve Celle Resulünün kendi Resul olduğunu biliyor ancak Allah münafıkların bu sözü söylerken yalancılık yaptığını ne yapıyor? Münafıkın birinci ayette indirerek o Allah ki ondan başka ilah yok. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır diyerek ne yapmıştır? Münafıkın 1'de ve Nisa 87'de 20, 122'de münafıkların yalancılığını ortaya ne yapmış? Dökmüş. Yine kardeşlerim, Kur'an'a baktığımızda peygamberlere ve aleyhissalatü vesselama indirilmiş olan vahyi kabul etmeyi, tasdik, doğrulama, onu yalanlamayı da tekzip, yalanlama kelimeleriyle ifade etmiştir. Yani doğrulama dediğimiz zaman aynı zamanda bu ıstılahta da neymiş? Gelen vahyi. Yani Allah'tan gelen vahyi de ne yapma? Doğrulama, tasdikleme manasına geliyor. Onu yalanlamaysa tekzip olarak ifade ediliyor. Bu anlamda İslam'ı din olarak kabul eden kimseler doğru sözlü peygamberi tasdik eder, doğrularlar, hem de dilleri ve kalpleriyle gelen vahyin doğruluğuna inanırlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, geçen iman dersinde de anlattığımız gibi, bir şeyi tasdik ettim deme kalpte sadece yeterli değil. Bunu bütün hayatına yaydığında, mesela şefaat, nübüvvet, gaybiyat, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu haberler, kendisine verilmiş olan mucizeler, bunların hepsini iman ettim dediğinde ne yapıyorsun? Şeksiz ve şüphesiz tasdik etmek zorundasın. Eğer gelen vahide en ufak bir şek, en ufak bir şüphe varsa, yalanlama varsa, orada insanın ayağı ne yapar? Kayar. Şimdi geçen ders hatırlayacak olursanız, bakın orada tabloyla, akıl dedik, vahiy dedik. Fıtri meselelerde akıl ön planda, ama dinle alakalı tanışıldığında aklın zerre kadar selahiyeti nedir? Yok dedik. Şimdi dinle alakalı meselelere baktığımızda ise kardeşlerim, mesela bir kabir azabında insanlar nasıl yoldan çıkıyor? Şimdi diyor, Adem'in gününde diyor, ölen birisiyle kıyametin koptuğu saatteki ölen birisinin azabı aynı mı? Adam şimdi ne yapıyor? Mantık sorusu soruyor. Veyahut aynen iblisin şeytani bir şekilde yaklaşıp sorduğu sorularda olduğu gibi ne diyor? Şu çürümüş, toz toprak olmuş kemikleri kim diriltecek? Bunlar nasıl bir soru? Hep akli. Veyahut ben secde etmem diyor. Beni önce, onu sonra yarattın. Veyahut beni ateşten, onu topraktan yarattın. Yani veyahut Allah Azze ve Celle kimini zengin, kimini fakir, kimini hastalıklı, kimini sıhhatli, kimini çocuklu, kimini çocuksuz, kimini muhtar, kimini köle. Yani insanları birçok şekilde ne yapabiliyor? Yaratabiliyor. Hangi kolunda olursa olsun tasdikleme, doğrulama var burada. Mesela kader dersinde hatırlayacak olursanız, hızlıkla girdik çıktık, biraz az bir şey. Allah'ın sana takdir ettiğini ne yapma? Doğrulama. Neden bugün dövme yaptırma haram? Niye dişleri inceltme haram? Neden kaşları alma haram ve lanet sebebi? Çünkü Allah'ın razı olduğundan razı olmadığın için. Allah senin o halinden ne yapıyor? Razı oluyor. Sense ben bunu istemiyorum deyip ne yapıyorsun? Kendini güya daha da güzelleştirme yoluna gidiyorsun. Halbuki o nedir? Senin tasdikini orada bozuyor. Onun için doğru dediğimiz zaman gelen hepsini ne yapma? Tasdikleme. Yine kardeşlerim, günümüzün en büyük fitnelerinden bir tanesi belki de Kur'an bize yeter diyerek Resul'ü dışlayan insanlar var. Halbuki Kur'an kime gelmiştir? Allah'ın Resulü'ne. Sen Resul'ü devre dışı bırakıp da kendin Kur'an'ı anlamaya çalışırsan bu ne olur? Birçok fırkanın çıkmasına ve senin doğrularının artık gündeme gelmesine sebep olabilir ki, olur ki bu da birçok müşkülatı beraberinde ne yapar? Getirir. Onun için doğrulama dediğimiz zaman çok yönlü bir kavram ve çok yönlü olarak da bunu anlamak gerekiyor. Evet. Yine kardeşlerim, doğrulama dediğimiz zaman bu kelimeyi biz ta halk arasında hani galibela diyoruz ya, ne zamandan beri Müslümansın dediğinde ne diyorlar? Galibeladan beri. Şimdi Allah Azze ve Celle bütün insanlığı toplayıp ne yapmıştır? Bir ahit almıştır. acaba insanlar bu ahdi dünyaya geldiklerinde koruyabilecekler mi? Rızkı veren kim? Rızıkta insanların ayağı rahat kayabiliyor mu? Öldüren dirilten kim? Allah. Peki insanlar bunda ayakları çok rahat kayabiliyor mu? Yani verilen ahdi insan ne yapacak? İlk etapta yerine getirmeye çalışacak, bozmamaya çalışacak. İlk ahit verilen Allah'a, Rablığı konusunda. Yani aynen Bakara suresinin 21 ve 22. ayetini hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle verilmiş ahdi hatırlatarak ne diyor? Size göğü tavan, yeri sizin için bir döşek, indirmiş olduğu rahmetiyle sizlere türlü türlü yemişler çıkaran kim? Hala bunları bilip dururken Allah'a eşler mi koşacaksınız? Yani bu tasdiki de ne yapmayacak insan? Hiçbir zaman hayatında unutmayacak. Evet. Demek ki insan hali belada verdiği sözü tasdiki unutmayacak. Hem de dilleri hem de kalpleriyle gelen vahyin doğruluğuna inanacak. Bu noktada kardeşlerim iman kavramı ile tasdik kavramı arasında kullanım bakımından farklılık bulunur. Tasdik her türlü haber hakkında kullanılır. Mesela söz gelimi bir ikinin yarısıdır. Elma ağaçta yetişir gibi bilinen gerçekleri söyleyen kimseye doğru söylüyorsun, seni tasdik ediyorum dersiniz. Ancak böyle bir haberi veren kimseye sana iman ediyorum ne yapmaz? Denmez. İman kavramı daha çok gayb şeyler hakkında kullanılır ki gayb haberi verene o kimseye iman ettik. Ve o haber verilen her şey içinde ona iman ettik denilebilir ki bu da ancak peygambere ve gelen vahye bu ifadeyi kullanabiliriz. Hani dil ikrar edecek deyince dil şimdi birçok şeyler söylüyor, birçok konuları anlatıyor. Bu nedir? Allah razı olsun. Buna ne denmez? İkrar denmez. Ancak dil kelime-i şehadeti söylerse işte bu ne olur? İkrar eder. Yani nutuk atması, konuşması, sohbet etmesi ikrar manasına ne yapmaz? Gelmez. Aynen burada da tasdik ediyorum dediniz gayptan. Misal kıyametin alametlerinden haber ver diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Kendisine bildirileni anlatıyor. Onun dışında bunu söyleyebilecek birisi var mı? Mümkün değil. Gayptan haber veren birisi verebiliyorsa buna ne denir dinde? Allah lanet etsin de, Resulü lanet etsin de. Neden? Çünkü Allah bunu hiç kimseyle ne yapmamış? Paylaşmamış. Evet. Demek ki doğruluk çok geniş cümlelerden bir tanesi. Yine Kur'an'da da bu manada görmekteyiz. Mesela Yusuf'un kardeşleri babalarına ama doğru söylesek de sen bize ne yapmazsın? İman etmezsin dediler. Yani bizi onaylamaz. Bizi tasdik etmezsin demek istediler. Demek ki kavram ve anlam bakımından da iman ve tasdik kelimeleri arasında ne varmış? Fark varmış. İman emnu yani güven kökünden türemiş. Bunun için o hem haber vermeyi hem bir isteği hem de benimsemeyi ifade ediyor. Oysa tasdik böyle değil. Yani birine güven duymayı gerektirmeyecek bir haber verilse de falanca iman etti denmez. Tasdik, haber verme çeşitleriyle ilgili de bir kelimedir. Tasdik, bir şeyi haber verenin doğruluğunu bildirme, bunun zıttı olan tekzip ise haber verenin yalan söylediğini bildirmek için kullanılır. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Şimdi bazen sevilen, bazen nefret edilen, bazen dost edilen, bazen düşman sayılan, kimi zaman da itaat edilen, kimi zaman da isyan edilen, bazen boyun eğilen, bazen de kendine karşı kibirli davranılan zatlar önünde takınılan durumlar iman ve küfür kavramlarıyla anlatılır. Sadık ve sıdk kavramlarıyla ilgili oldukları kelimelere bağlıdır. Sadık deyince ne anlıyorsunuz? Doğru söylemeyi veren. İçten, samimi olarak bağlı manasına gelir. gönülden, sevgi ve sadık içten, nefret deyimlerinde olduğu gibi doğru veya yalan hükümleri gerçeğin özü değil, onunla ilgili haberin niteliğidir. Sevgi ve nefret de sıfat olarak kullanılınca ilgili nesnenin özüne değil, onunla ilgili durumu nitelendirir. Ancak iman ve küfür böyle değildir. Bunlar doğrudan doğruya inanılan veya inkar edilen zata dönüktürler. Yani fıtri olarak bu kavramları ele alındığı gibi bunlar dine döndüğünde hemen içi ne yapıyor? Ayet ve hadislerle dolma yoluna gidiyor. Mesela Ömer'in dediği gibi, daha net anlaşılsın diye bir örnek verelim. Ey taş diyor, vallahi diyor, Resul'un seni selamladığını, istilam ettiğini görmesem, vallahi ne sana selam veririm ne de istilam ederim. Sen bir taşsın. Ne fayda verirsin ne de zarar verirsin. Şimdi buradaki tasdik anladınız mı? Onun seni istilam ettiğini ve selam verdiğini gördüğüm için diyor, yapıyorum. Yani tasdik ediyorum. Yani Resul dediği için. Yoksa sen ne fayda verirsin ne de zarar. Hacer-ül Esved taşının ne olduğunu bildiniz mi? Boş boş baktığım için diyorum. Boş bakmadım. Hacer-ül Esved taşı kardeşlerim, haccın menasikinde bir rükündür. Her tavafta oradan başlanır. Kabe'nin kapısının hemen sağında bir taştır. Cennetten inen bir taştır. İndiğinde pırıl pırıl bembeyazdı ama insanların işlemiş olduğu günahtan dolayı simsiyah hale çevrilmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam onu öpmüş, ona selam vermiş, onu istilam etmiş ve oradan başlamıştır tavafına. Kabe'nin hemen yanındadır. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buradan başlamış. Ömer de diyor ki, vallahi diyor sen bir taşsın ama Resul'un diyor seni selamladığını görmesem ben seni ne yapmam? Selamlamam diyor. Evet. Hacer-ül Esved'i selamlarken Allah'a yapılan duada seni tasdik ederek değil, sana iman ederek denmekte ve kitabını tasdik ederek şeklinde söylenmekte. Evet. Sadık kimselerin özelliklerine gelince, anladık mı sadık, sıdk, doğruluk? Ya ben de anlatamıyorum bugün. Siz mi böyle boş boş bakıyorsunuz? Hocam bir sayfada 10 tane 15 tane kelime saydım. Düşünüyoruz yani. Birini düşünürken sizi mağdırıyor yani. Bunun önünde her zaman bir ısıtıcı bir ders yapıyordum. Bugün Allah razı olsun kardeşim birisi beni oyaladım. Isıtıcı dersi yapamadım. Ona sadık doğrulukla bağlı olan, şaşmayan, manasıyla bir şey söylemiştin yani. Doğruluk. Bu sanırım kelimeleri ele aldığımızda uyuyor muyum? Bugün sen uyuyorsun ya. Gece uyumayla hitap ediyorum. Tamam. Ben uyumuyorum ama demek uyuyabilirim. Bu önemli bir kelime. Çok çok önemli bir kelime. Önemli olması hasebiyle de hem insanın fıtratında hem davetinde çok çok önemli bir yeri var dedik. Ve peygamberlerin de güvenilir doğru sözlü insanlardan seçildiği. Düşünün bir davetçi, yani bir Resul'un yalan söylediğini düşünün. Daveti ne yapar? Otomatikmen biter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da nübüvvetini ilan ettiğinde bütün kavmini topluyor ve onlara güzelce yedirdikten sonra ne diyor? Doğruluğu ve dürüstlüğü gündeme getirmek için. Ben size şu dağın arkasında dışarıda bir ordu var. Hazır ve size saldırmak üzeredir desem ne dersiniz? Ne diyorlar? Yani bir insan özüyle, sözüyle ne yapacak? Ticaretinde, evinde, işinde, her yerinde doğru olacak ki bunu kavminden ne yapamaz? Gizleyemez. Kavmi ne yapıyor? Hiç tereddütsüz. Evet, sen doğru söylüyorsun. Sen bunu söylüyorsan bu doğrudur diyor. Demek ki İnsanın dürüstlüğü, doğruluğu ne yapacak? Bu yönlü olacak. Ona tabi olan da Ebu Bekir gibi olacak. Tabi. kişi arkadaşının dini üzerinedir. Ebu Bekir'le Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlığına baktığımızda hiç ayrılmamışlar ki. Hicrette bile nedir? Beraberler. Kendisi müsaade istediğinde bekle. Sen hazır bekle demiştir. Kendisine beraber hicret edeceğin dahi söylememiş. Sen bekle demiştir. O söylemişse doğrudur değil mi? Evet. Oradaki sık. Gelelim sadık kimselerin özelliklerine. Her şey biliyorsunuz fiil ve failiyle bilinir. Burada kelimenin karşılığını öğrendik. Şimdi faile bakalım. Eğer kelimenin karşılığı doğruluk, dürüstlükse failine yani sadık kimseye ne denir? Dercem? Sözünde duran. Sözünde duran insan denir. Onun için içi de dışı da nedir? Birdir. Asla yalan söylemez. Bunun ne yapması? Gündeme gelmesi. Hile yapmaz. Kimseyi aldatmaz. İşini düzgün yapar. Gittiği yol doğru bir yoldur. Ve mümin önce sözünde, kalbinde sadık olmalıdır. Kalbinde yalana, hileye, düşmanlığa, maldaki fitneye, hiçbir şeye ne yapmamalı? Yer vermemeli. Ondan sonunda da sözünde doğru olmalı. Konuşurken yalana, uydurmaya, iftiraya başvurmamalı. Yalanın zararları da nedir? Çok açıktır. Doğruluğun faydaları ise tartışılmayacak kadar çoktur. Onun için mümin sonra da işinde doğru olmalı, işini düzgün yapmalı, hileden, aldatmadan, her şeyden ne yapmalı? Uzak olmalı. Şimdi böyle bir mukaddemeye baktığımızda demek ki sadık kimse sözünde doğru. Peki bu kimin vasfı? Yalancılık kimin vasfı? Münafığın 4 tane önemli özelliği var. Demek ki bunun zıttı. Müminin zıttı ne yapıyor? Münafıklığa götürüyor insanı. Müslüman sözünde de, ticaretinde de, davranışında da, her şeyinde neymiş? Düzgün ve hile yapmayan. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün buğday pazarına gidiyor. Buğdaylara bakıyor ne kadar güzel diyor. Elini şöyle atıyor bir bakıyor ki yaşlık geliyor. Ne diyor? Zavdatan. Çok önemli bir kelime. O onun sıtklığını ne yapıyor ticaretiyle? Belki o adam birçok şeyinde çok iyi birisi. Ama bir ticaretinde bu hata ne yapıyor? Bizi aldatan bizi değil, bizden değildir diyor. Yani doğruluk dediğinde insanın her alanında ne yapacak? Bu gündeme gelecek. Ve hadis-i şerife de baktığımızda ise kardeşlerim çay varsa içebilirsiniz. Gürültü yapmadan alabilirsin ne istiyorsan ama gürültü yapmadan. Mehmet, garson sensin. Gürültü yapmadan hizmet et. Hadi koçum bakayım. Emin de yardım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kişi diyor doğru sözlüyse, doğru söz söyleye söyleye, Allah onu doğrulardan yazar ve o doğruda insanı ne yapar? Cennete götürür. Kişi diyor yalancıysa, yalan söyleye söyleye, Allah onu yalancılardan yazar, o da onu ne yapar? Cennete. Öyleyse Allah bizi her türlü yalanın küçüğünden de büyüğünden de uzak tutsun. Şimdi diyebilir miyiz hocam? Doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin. Sohbetin başındaki. Ahzab suresi. Yeterli mi? Allah'ın iki Allah'ın sıdk sahibi olmaya da sadakat denir kardeşlerim. Sıdk sahibi olmaya sadakat denir. Sadık kimseler aynı zamanda sadakat sahibi kimselerdir. Ve Allah'ın övdüğü insanlardır. Müminlerin en önemli sıfatlarından biri de sadakat sahibi olmalarıdır ki Türkçe'de sadakat Müslüman kardeşin iyiliğini isteme anlamına geldiği gibi insanlara karşı dürüst davranmaya, dostluğa bağlı olmaya da denir. Bu anlamda sadakatın zıttı nedir? Fırat? Hıyanet, hainlik ve olgun olmayan hallerdir. Ki bu da Müslümana ne yapmaz? Yakışmaz. Müslümanlar karşılıklı işlerinde başka insanlarla olan her türlü ilişkilerinde de sadakat ahlakı üzerine dürüst ve iyiliksever olmalıdır. Aynı zamanda mesela karı koca arasında sadakat kalkarsa ne olur Ercan? Güven kalkar. O biter. Evlilik ne yapar? Biter. Yani kasten karı koca arasındakini seçtim. Yani bu kavramın anlaşılabilmesi için. Düşünün bu güven duygusunun, bu doğruluğun, dürüstlüğün eşler arasındaki karı koca ilişkisinde kalktığını düşünün. Ne olur? Biter. Aynı ilişkinin kardeşler arasındakini düşünün şimdi. O da biter. Onun için kardeşler arasında herkes sadakat sahibi olmak zorunda. Bunun zıttı mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın tarifini yaparken önce bunu, sonra bunu diyor. Bunların eminsizliği münafıkların masızlarındandır. Emaneti ne yapmaz? Ne yapar? Yalan söyler. Nizalaştığında durulmaz. Bunlar nedir? Hep münafık. Hainlik de münafık. Ama müminlik de nedir? Değil. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşler odaya pek bakamıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Allah gecenizi mübarek kılsın. Selamları gelenleri siz alırsınız. Allah hepinizi mağfiret etsin. Sesimiz net değil mi? Tamam. Evet. Demek ki sadakat duygusu karı koca arasında daha ön plana ne yapıyor? Çıkıyor. Ve karı koca arasında da eşler birbirine karşı sadık ve iffetli olmak zorundadır. Bir günlü, iki günlü Müslümanlar birbirine karşı bir günlü sadık olacak. İki günlü bir araya geldiklerinde mi? Her zaman. Bu sıdkı, sadıklığı bozacak hiçbir şey ne yapmayacak insanlara? Yani akıllarına en ufak bir şey getirecek cümle dahi ne yapmayacağım? Kullanmayacağım. Mesela ne tür cümleler insanın bu sıddığını, sadıklığını bozar? Şaibeli, şüpheci. İş başka, kardeşlik başka diyebilir misin? Kardeşlik öndedir, iş sonradır. Bunu da diyemez. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İnsanları aldatanları şiddetle tenkit etmiş ve onları kendisine bağlılar saymamıştır. Bana bir kalem bulmayan dayı. Mümin verdiği sözde durur, emaneti yerine getirir, işini sağlam yapar, itaatında tam bir sadakat ahlakı sergiler. Bakın Hucurat suresinin 6. ayetinin nuzul sebebine bakarsanız sahabenin bir tanesi zekat memuru tayin ediliyor. Kim tayin ediyor? Allah Resulü. Aleyhissalatü vesselam memuru gönderiyor. Karşıdaki kavimse ne yapıyor? Değil, o değil. Zekat memuru bize gecikti. Biz malımızı kendimiz hazırlayalım götürelim diyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la aralarında da savaştıkları kafir kabileler var. Onlardan da malını koruyabilmek için ne yapıyorlar? Silahlanıyorlar. Bu arada da sahabe onları görüyor. Korkuyla kaçıyor hemen izinle ne yapıyor? Medine'ye geliyor. Bakın sıdk deyince kelimenin tam yerlere gidiyor şimdi. Allah Resulü'ne geliyor. Ey Allah'ın Resulü, benim ustalık kabilesi dinden irtidat etti. Dinden çıktı. Hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'i onların üzerine gönderiyor. Halid süvarilerle çıkıyor. Onlar geliyor. Medine'nin çarşısında neredeyse birbirlerine kılıç çekme noktasına geliyorlar. Ve Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. Fasık birisi size bir haber getirdiğinde onun doğruluğunu ne yapın? Araştırın. Bakın sahabe o ana kadar onların imtihanı ne yapmadı? Olmadı. Yani fıskı bile gündemde değil. Bir imtihanla demek ki bunlar ne yapıyor? Gündeme geliyor. Ve Ola ki iki kavim birbirinize ne yapabilir? Zarar verebilir. Öyleyse gelen haber de eğer kavimleri kafa kafaya getiriyorsa doğruluğu ne yapacakmış? Araştırılacak. Kişinin kendi zannı olabilir mi? Neden o sahabe soruluyor daha sonra ayetten sonra? O gelen elçiyle o kavim arasında eskiden kan davası var kardeşler. Yani cahiliyede birbirleriyle vuruşan. Bu da oraya gelince korkuyor. Diyor ki işte diyor bunlar beni öldürecek diyor. Ve hemen iziyle ne yapıyor? Kaçıyor. Demek ki iblis insanı her noktada ne yapabiliyor? Avlama yoluna gidebiliyor. Demek ki doğruluğu bozan her şey fısk ve faili de ne oluyor? Fasık olarak hitap edilebiliyor. Onun için kardeşlerim kişi emaneti yerine getirecek, sözünde duracak, verilen vazifeyi de harfiyen ne yapacak? Yerine getirecek ki sadakat sahibi olsun. Yani bu misali burada bunun için verdim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu görevi ne yapmadı? Hakkıyla yerine getirmediği için fısk kavramı da buradan ne yaptı? Çıktı bir fasık. Size haber verdiği zaman onun doğruluğunu ne yapın? Araştırın. Hazreti Ayşe ve Muaviye taraftarlarıyla Hazreti Ali'nin taraftarlarında olduğu gibi araştırmadan savaşa girmeleri gibi. Bu konuda Harun tercüme ettiği bir yazıyı aktarayım size. Ehl-i Sünnet'in itikadı bu konuda sükut etmektir. Dilleri tutmaktır. Her ne olursa olsun sahabenin kendi aralarında yapmış olduğu savaşlar da dahil, hatalar da dahil, biz burada dillerimizi tutmak zorundayız. Müellif. Hatta madem oraya geldin, Ayşe annemize yapılan zina iftirasında dahi 4 tane sahabeye ne yapılmıştır? Hat vurulmuştur. Allah da o hattan onları ne yapmıştır? Temizlemiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabelerin kendi aralarında ne olursa olsun bizim itikadımız dillerimizi tutma. Hatta bununla alakalı gelen eserlerde dahi diyor ki ben bugün çok istifade ettim yazarken Harun bazı noktalarda gelen eserlerde dahi hem de tarih bilgilerinde dahi olsa itibar etmeyiz diyor. Ve müellif bu konuyu üçe ayırıyor. Belki konu dışına biraz çıktık ama gene de alakalı kardeşimizin sorduğu soruyla. Bir, bu mevzuda sahabeyle alakalı gelen nakillerin hiçbiri doğru olmayabilir ki olmayan rivayetler var. İki, hem doğru hem ifsad edici meseleler var. Üç, tamamen sahih olanlar var. Bunun yanında da sahabe ne yaparsa yapsın biz içtihatla hareket ettiğine isabet ederse iki, hata ederse bir ecir aldığına inanıyoruz. Ve bu şekilde onların hareket ettiğine inanıyoruz. Evet. Yani bu konuda dillerimizi kesinlikle ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Allah bu itikadı itikat edinenlerden eylesin. Çünkü bu konuda çok aşırı giden rafiziler ve nasibiler diye fırkalar var ki Allah onları kahretsin. Onlar hiç hoş olmayan sözleri söyleyerek hem Ehl-i Beyt'e sövüyorlar hem de sahabelere ne yapıyorlar? Sövüyorlar. Onun için bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Demek ki kardeşlerim sadakat ehli insan aynı zamanda Rabbine kalpten bağlı olan insan. Onun huzurunda onu kandırmaya, başkasına tapınmaya, ibadetinde hile yapmaya ne yapmaz? Yer tenmez. Bunu anladık mı? Cümlemi tekrarlayayım mı? Sadakat ehli insan Rabbine kalbinde nedir? Bağlıdır. Onun dışında hiç kimseyi kalbine ne yapmaz? Koymaz. Onun huzurunda onu kandırmaya ne yapmaz? Çalışmaz. Yani namaz kılarken tilki gibi sağa sola bakmaz. Garganın yerden yem imiklediği gibi inip kalkmaz. Namazı son vaktine bırakmaz. Üşenerek namaz kılmaz. Zekat hac, hangi ibadetler olursa olsun onları yerine getirirken hiç ne yapmaz? Yüksünmez, gösterişe gitmez. Sadece Rabbini razı etmeye ne yapar? Çalışır. Bunlar ancak sadakat ehli olan insanların vazifeleridir. Bir ayet söyleyebilir miyim? Tabii. Onlar namazda derin saygı içerisindedirler. Evet. Allah razı olsun. Ve yine başkasına tapınmaya, dünkü işte bir gün önceki sohbeti hatırlayacak olursanız, onlar Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Asla eş koşmadan iman ne yapmaz? Etmezler. Yine ayeti kerimede onların diyor ilahlarını diyor sen ismini andığında onların yüzü güler. Sevinçten sana bakar, hoşlanırlar. Ama isimlerini anmadığında suratları ne yapar? Kas katı kesilir diyor. Burada da sıdk, sadakat ehli insan Allah'tan gayrısına tapınmayı ne yapar? Keser. Kesinlikle tapmaz. İbadetlerinde de hile yapmaya ne yapmaz? Yeltenmez. Bu nasıl olur? Burada da birçok şeye cevap var aslında. Mesela Hanefi mezhebinde hile-i şeriye, şer'i sahtekarlık var biliyorsunuz. Mesela hülle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hülle yapana da yaptırana da nedir? Lanet etsin diyor. Hülle nedir biliyor musunuz? Veyahut zekat malın nisap miktarı ulaşıyor. Bir seneye yaklaştığında hoca diyor ki hanımına al diyor malı ben sana hibe ettim. Kadının malı bir seneye yaklaştığında diyor ki kocasına al diyor malı ben sana hibe ettim veya hediye ettim gibi. Yani hiçbir Müslüman hileye hurdaya ne yapmaz? Kaçmaz. Bu da sıdk, sadakat ehlinin görevlerinde. Akif ses net mi? Tamam. Ben sana nesi gönderirim birazdan. Çok doğru olan, doğruluğun en güzelini yapanlara Allah'tan gelen vahyi tereddütsüz kabul edenlere ne denir? Sıddık denir. Aynen Ebu Bekir'in olduğu gibi. Allah kendisinden razı olsun. Onun ahlakını, imanını Rabbim bizlere de. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini yapıyor. Davetinde birçok bela ve musibetle karşı karşıya. Bunun yanında ilk karşılaştığı nedir? Yalancı, kavmini bozan, düzenbazlık çıkaran, şair, mecnun, sihirbaz, hepsini söylediler mi? Bu sözlerin şöyle kavmimiz tarafından bizlere bir söylendiğini bir düşünün kardeşler. Kolay kelime değil. Hem de o kavim peygamberliğini ilan etmeden önce ona ne diyorlardı? Muhammed'in emin diyorlardı. Bunun akabinde kendi yalancılıklarını kanıtlamış oldular. Ama o kavme bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yalancılığı yakıştıramadıkları gibi kendi nefislerini de yalancılığı ne yapamıyorlardı? Yakıştıramıyorlardı. Ama ileriki merhaleye gelince putlarıyla karşı karşıya ne yaptılar? Aleyhisselatü Vesselam'a her şeyi söylemeye çalıştılar. İşte Allah kendisinden razı olsun, Ebu Bekir'e Mekke müşrikleri geliyor ve ne diyor? Çünkü en güvendiği ve onunla ayakta durduğunu zannediyorlardı. Ebu Bekir'e bak senin arkadaşına biz Mecnun diyorduk, deli diyorduk ama sen inanmıyordun. Yeri bırakmış artık göğe çıktığını söylüyor deyince o günün şartlarını düşünün. O gün. Yani belki de bugün 100 sene öncesine gidin. Uçak var mıydı? Doğru dürüst bir şey yoktu. 100 sene önceki insana da deseniz aynı şeyi söyler. Buna rağmen Ebu Bekir ne diyor? Allah kendisinden razı olsun. O ne söylüyorsa doğrudur diyor. Ve Allah Azze ve Celle de ona ne diyor? Sıddık lakabını veriyor. Sıddık olanlar da asla yalan ne yapmazmış? Söylemezler. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Hem bizi hem de neslimizi. Onlar itikatlarında, inançlarında doğrudurlar ve bunu fiilleriyle, amelleriyle ne yapmıştır? Pekiştirmişlerdir. Yani sadece içeride ne yapmıyor? Kalmıyor. Dile de, amele de ne yapıyor? Ebu Bekir gibi yansıması gerekiyor. Peki, Ebu Bekir'in diğer insanlardan ayrı bir üstünlüğü mü? O da bir insan değil mi? O da bir Adem'in oğlu değil mi? O bu işi başarıyor da biz başaramaz mıyız? İsteyen insan ne yapabilirmiş? Başarır. İsteyen değil, her müminin bunu ne yapması? Başarmaya azmetmesi gerekir. Başarmaya azmedildiğinde bunlar ne yapar? Olur. Ebu Bekir her halinde doğruydu, tasdik edendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hiçbir şeyde şüphe duymadı ki onda duysun. Ama burada dikkat edin kardeşler, haberi Ebu Bekir'e getiren Allah Resulü değil müşrikler. Müşrikler bu haberi peygamberle alakalı getirmesine rağmen ne yaptı? Tasdikledi. Ve bugün Muhammed ümmetiyim deyip de kabir azabını inkar eden yok mu? Var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini inkar eden insanlar yok mu? Şimdi bunlar sıddık, sadık insanlar mı? Yoksa geleni tekzip edip yalanlayan insanlar mı? Bakın yalanlama hep neden kaynaklanır? Geçen dersi hatırlayın. Vahiy yoksa ne vardır? Akıl da kimden kaynaklanır? Şeytandan. Onun için ne yapacağız? Çok çok ilim edeceğiz. Evet. Demek ki Allah kendisinden razı olsun, sıddıklıkta bizim için örnek olan da kimmiş? Özüyle, sözüyle, ameliyle Ebu Bekir. Bakın Allah Subhanahu ve Teala İbrahim suresinin 41. ayetinde bir peygamberden bahsediyor. Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o çok sıddıklı diyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinde duralım biraz. Allah o peygamberlerin yolundan gidenlerden eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dua gibi Allah'ım bizim neslimizden öyle bir nesil getir ki pisi, çirkini, temizi birbirinden ayıran ve asla putlara tapmayan nesil bizden getirsin. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına tamamen sıddıklık örneği nedir? Olan birisi. İsmail Aleyhisselam kim bilir misiniz? Oğlu. Allah onu kurban et dedi mi? Peki kurban etti mi? En ufak bir şek şüphe duydu mu? Bunlar basit değil kardeşler. Yani sıddıklıkta bakın. Örnekliğe bakın. Veyahut bana da bir çay getirin. Kabe'yi yapıyor. İnşa ediyorlar. Allah Azze ve Celle ey İbrahim kalk. İlan et. İnsanlar gelsin. Ya Rabbi ben diyor yani kime duyurayım sen? İlan et. Duyuracak nedir? Veyahut Azmi nerede? Veyahut şu çürümüş yani şu ölmüş şu insanları nasıl dirilteceksin diye sorduğunda Allah Azze ve Celle ne diyor? İnanmadın mı? İnandım Ya Rabbi ama kalbim mutmain olsun. Ve İbrahim Aleyhisselam'la o kadar çok misaller var ki hepsinde de İbrahim Aleyhisselam nedir? Sadık, sıddık olan bir nebidir, bir resuldur. Onda da bizim için çok güzel neler var? Örnekler var. Allah'a ve onun Resulüne hakkıyla iman edenler Allah katında sıddıklar ve şehitlerdir. Sıddık ve şehitlik mertebesine erenlerdir diyor hadis 19'da. Ne deniyormuş? Tekrar okuyorum ayeti. Allah'a ve onun Resulüne hakkıyla iman edenler Allah katında neymiş? Yani bizler ne olacakmışız? Bu vasıfla vasıflanmak zorundayız. Yani iman ettik dediğimizde bunlarla ne yapacakmışız? Gözde de, dilde de, bütün uğuzlarda da bunun ne yapması? Gündeme gelmesi gerekiyor. Evet. Demek ki sadık kimselerin özellikleri var. Sadık olma sıfatıysa önce kimin sıfatıymış? Peygamberlerin. İlk sıfat onların. Hem de kıyametin kesinlikle olacağının doğru haberidir. Kimsenin şüphesi olmasın ki kıyamet sadık, doğru bir haberdir. Zariyat 5'te. İnsanlara karşı hakkı gönderen, insanlara hakkı gönderen Rabbimiz kendisinin sadıklardan olduğunu dolayısıyla gönderilen vahide de bir yanlışlık olmadığını açıklamıştır. Hicr 64'te. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın bir benzerini yazmaya hiç kimsenin cüret edemeyeceğini ve onun da sıdk yani doğru olduğunu gündeme getirmiştir. Onda hiçbir yalan, hiçbir birbirine tezat, hiçbir şeyin ne olmadığını gündeme ne yapmıştır? Getirmiştir. Yani peygamberliğin olduğu gibi Kur'an'ın da neymiş? Bir vasfıymış doğruluk, sadıklık. Yine eğer sadık kimselerden iseniz haydi dediğinizi yapın, onun bir benzerini ne yapın? Getirin diyor. İnkarcı ve yalancıların Kur'an'ın bir benzerini yazamayacakları zaten nedir? Baştan belli. Ama Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Meydan okuyor. Çünkü aslanlar çok biliyorsunuz. Her asırda çıkar ve insanlığı bırakıp ta yukarılara kadar kafayı vuran birçok aslan ne yapar? Çıkacaktır. Allah ne yapıyor? Meydan okuyor. Gelin bakalım. Gelin. Evet. Kur'an ne yapıyor? İnkarcılara sesleniyor ve diyor ki eğer sadık kimselerdenseniz ne yapın? Ölümü başınızdan salın. Ölümü temenni edin sana. Eğer doğru sözlerdensiniz. Ve ne diyor? İslam'ın yanlış olduğuna dair bir deliliniz varsa getirin. Allah'tan başkalarını da yardımcı getirin diyor. Eğer gücünüz yetiyorsa. Yani Ali İmran 168, Bakara 111, Enam 40'ta bunu ne yapıyor? Allah açıkça dile getiriyor. İnniniz ve cinniniz, inananınız, küfredeniniz, Allah'tan gayri ne varsa hepsini de yardıma ne yapın? Çağırın eğer sadıklardansınız. Bu Hizb-ı Tahir'ine de Nurcularına da hangi kavim olursa olsun hepsine nedir? Mu'teziliye de Kelamcılara da tam bir reddiyedir. Evet. Sabredenler, sadık olanlar, kunut yapanlar, boyun bükerek ibadet edenler, muttaki olanlar, seherlerde Rablarına günahtan dolayı istiğfar edenler, övülmeye layık kimselerdir diyor Âl-i İmrân 10'da. Yine kıyamet öyle bir gündür ki kardeşlerim, dünyadayken imanında doğru olan, Kur'an-ı Kerim'i tam bir teslimiyetle kabul eden sadık kimselerin bu sadıklarında doğruluklarının fayda vereceği bir gündür. Ama yalancıların, gelen haberi yalanlayanların günü nedir? Değildir. Çünkü onlara girin yalan ateşe dendiğinde onlara ne diyecekler önce? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Siz ne yaptınız? Biz onları yalanladık. Onlar size bu ateşten haber vermedi mi? Evet. Siz ne yaptınız? Be dedik, yalanladık. Şimdi girin bakalım o yalanladığınız ateşi ne yapın? Görün, denecek diyor. Allah bizleri hayırda kılsın. Gelen haberleri tasdikleyenlerden eylesin. Ve haberin zıttına hareket edenlerden eylemesin kardeşler. Çünkü insanda öyle nefis vardır ki geçen günkü derste de dediğim gibi ilk dersi hatırlayacak olursanız dünkü dersi neydi? Kendisini beğenenlerin kibirlerin özelliklerini sarmıştık. 12 tane. Öyle mi? Evet. Laf dinlemezler. Yani insan öyle hale gelir ki bulunduğu bir konum, mesleği, ticareti, artık her neyse bir güzelliği, bir gücü öyle bir ortam olur ki o anda şeytan onu ne yapar? Damarını kabartabilir ve kibirlenmesine ne yapabilir? Sebep olabilir. Onun için bizim de çok çok uyanık olmamız gerekir ki o günde dikkat ederseniz vermiş olduğumuz bir misal vardı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki şirk nasıl gündeme geliyor? Muhabbetle, sevgiden. Yani hiç düşünemeyecekleri, ayıkamayacakları yerden ne yapıyor? Giriyor ve o insanı oradaki topluluğu şirke düşürüyor. Ve Nuh Aleyhisselam'ın bakın davetine 950 sene sabırla bir daveti var. Buna rağmen inanan kaç kişi? Yani şeytanın ne kadar ustaca girdiğini düşünün. İşte doğrulukta da insan gelen haberi sadece kalbiyle tasdiklemesi ne yapmıyormuş? Yetmiyor. Diliyle de, azalarıyla da aynen onların iman ettiği gibi, yani Ebu Bekir'in iman ettiği gibi iman etmek de bu mümkün. Onun dışında çok var. Evet. Ve Allah Azze ve Celle bütün insanları iman etmeye ve sadık kimselerle beraber olmaya davet ediyor. Tevbe 119. Ey iman edenler, sadıklarla Allah bizi sadıklarla beraber. Sadık olanların İslam'ı, Kur'an'ı ve onu tebliğ eden peygamberi tasdik edip tam bir bağlılıkla ibadet edenlerin mükafatını kim verecek? Ancak Rabbimiz verecek. Sadıklık, işten bağlılık, sana bir kötülük yaptığında da bir insan devam edecek. Kemlik yaptığında da devam edecek. Neden? Hı? Çünkü örnek olarak yine Ebu Bekir'i veriyoruz bak burada. Kızına hem de peygamberin hanımına iftira atana ne yapıyordu? Yardım ediyordu. İftirayı duyunca Mıstah'ı ne diyor? Kesiyor. Bir daha ben buna yardım etmeyeceğim. Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. Resul soruyor. Sen bunu niye yapıyordun? Allah. Niye kestin? Kendin için. Yası için. Allah içinse devam et diyor. Ebu Bekir ne yapıyor? Hay hay diyor. Buna herkes güç ne yapamaz? Yetiştiremez kardeşler. Hem kızına hem de peygamberin hanımına. Kolay bir şey değil. İftirayı atıyor ve yayıyor. Buna tutuyor. Dünyalık iaşesini veriyor. Bunlar azmedilmesi gereken. Demek ki ne olursa olsun sadık olan insan yaptığını ne için yapacak? Allah için yapacak ve yaptığından da asla dönmeyecek. Ecrini de Allah'tan isteyecek. İşte o zaman sadık. Evet. Sıdktan uzak kalan iki yüzlü münafıklara ise azap tadılacaktır. Sadık olan kadınlar ile imanlarında sadık olan erkeklere Rabbimiz büyük bir ecir verecek ve mükafat hazırlayacak. Çünkü onlar imanlarında doğru ve hakkı gönülden tasdik etmişlerdir. Kardeşlerim, iman edenler sıdk sahibi sadıklardır. Ve onlar Allah'ın katından gelen sadık bir daveti tasdik ederler. Ve Allah katında musaddık, doğrulayan, doğru kimse olurlar. Musaddık kelimesini kazanırlar. Evet. Rabbimiz diyor ki kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaşlar diyor. Sadık olandan bir kötülük gelir mi? Geçenlerde biriyle bir konuşuyoruz. Bu Nisa suresinin 69. ayet. Hocam diyor, her şeyi yaptım da diyor, yani sadık zannettim ama diyor ne ticaret yaptım, ne de yolculuk yaptım, ne de komşuluk. İşte sünneti yerine getiremediğim için gazdığı yetimdir. Yani öyle insanlar var ki kendilerini dürüst, doğru olarak tanıtabiliyorlar. Ama sünnette ne var? Ya ticaret yapacaksın, ya yolculuk yapacaksın, ya da komşuluk yapacaksın. Bir adamın dürüstlüğünü anlayabilmen için. Çünkü bunun üçünden birinde ne yapamaz? Fire veremez. Muhakkak kendisini yakalanır. İşte diyor ben bunları uygulamadım. Kazığı da ne yaptım? Yedim diyor. Evet. Sadık. Arapçada ne denir Harun? Sadık. Sadık. Arkadaş. Dost. Evet. Yani arkadaşını doğrulayan, ona doğru davranan, ona sadakatle bağlanan en yakın dost demektir. Arkadaş anlamındaki bu kelimenin sıdk, doğruluk kelimesinden gelmesi de oldukça dikkat çekicidir. Kur'an'da kullanıldığı şekliyle farz olan infak, yani zekat anlamında ve halk arasında meşhur olduğu şekilde nafile infak manasında sadaka kelimesi de sıdk kelimesinden türemiş ve doğrulukla ilgili bir kavramdır. Sadakada. İnsanın sıdkını ortaya koyma, Allah'ın emanetini onun yolunda kullanma yolu olan infak için verilen mala ve paraya da sıdk kelimesinden türeyen sadaka denir. Yani Allah'a sadıklığıyla onun ona verdiği emaneti doğru olarak kullanma manasına geliyor sadakada. Biliyor muydunuz? Yeni öğrendik diyor. İnsan malının bir miktarını verilmesi istenen ve gereken yerlere vermekle Allah'ın infak edin emrini yerine getirdiğini ve dolayısıyla Allah'a inanıp hükümlerini tasdik ettiğini de ortaya koymuş olur. Yani bu da müminliğin nedir? Bir alameti olarak gündeme ne yapıyor? Geliyor. Evet. Esneyelim mi? Devam mı? Gelelim doğruluk ve önemine kardeşler. Kelimeyi anladık. Sadıkların özelliğini anladık. Şimdi bunun önemi, yani tamamen artık peygamberlerin vasıfları olduğunu, müminin vasıfları olduğunu bunları kavradıktan sonra doğruluğun, doğru olmanın, dürüstlük olmanın toplumdaki önemine bir gelelim. Gelelim mi? Esneyelim mi? Doğru bir karar verin. Devam edelim o zaman. Değil mi? Devam, devam. 15 dakika daha devam edelim. Doğruluk, doğru olma hali, dürüstlük, sıdk, sadakat, istikamet, hak, bir, hidayet. Bu kelimeler yazılmış. Doğruluk, doğru olma hali, dürüstlük, sıdk, sadakat, istikamet, hak, bir, şifreli ve hidayet anlamına gelen itikadi ve ahlaki bir kavramdır. İtikadi ve ahlaki bir kavramdır. Yani doğruluk bu kadar kelimeyi içine alan çok geniş bir manası olan, müsemması olan bir kelime. Anlatırken unutuyor değil mi? Bunu kırarım. Kaydı. Bak nasıl dinliyorsun o zaman. Doğruluk, doğru olma hali, dürüstlük, sıdk, sadakat, istikamet, hak, bir ve hidayet anlamına gelen itikadi ve ahlaki bir kavramdır. Allah'ın emrine uygun bir yol izleme ve insanların haklarına riayet etmek demektir. Cümlemi tekrarlayayım mı? Burada bakın değişiyor kavramlar. Allah'ın emrine uygun bir yol izleme ve insanların haklarına riayet etmektir doğruluk. Dost doğru. Oraya geliyor daha ağır. Bana mı dedi? Allah razı olsun. Bana dedikten kendi nefsime, sonra da bütün kardeşlerime dedim abi. Sana dedim de lan, ne olacak? Sana da dedim abi. Allah diyor, emin olduğun gibi dost olur diye. Ben de dost olurum, herkese de. İman eden ve inancını hayata geçiren doğru insan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel ahlakını örnek alır ve almak zorundadır. Doğru mu olmak istiyorsun? Peygamberle tanıyacaksın. En azından mesela Allah razı olsun, hangisi vesile olduysa kadınların arasında bak bir şey var şu an. Bir yarışma mı diyeyim? Veyahut bir hırs var. Peygamberimizin 24 saatini veyahut da bir insanın 24 saati nasıl olmalı diye bir yazma var. Aslında bunu bütün erkeklerin de yapması lazım. Ramazan bitiyor. Aslında ben hazır olan arkadaşların derslerini dinleyebilirim. Yani birisi peygamberimizin ahlakını almak istiyorsa en azından oturup 24 saatinde ne yaptığını, ne yapmalı? Yazmalı ki ahlakı da ona göre ne yapsın? Ahlaklansın. Yazmazsa, bunları araştırmazsa nereden öğrenecek peygamberin ahlakını? He? Mesela o günkü anlattığımız derste yolda yürürken nasıl yürüyordu? yokuş aşağı iner gibi. Yokuştan aşağı iner gibi, yani gözü yerde. Bir arkadaşımız ne dedi? Yokuş yukarı. Bir yokuş yukarı çıkar gibi diyoruz. Gidiyoruz diyor. Şimdi doğru, eğer arkadaşını iyi birinden seçmezse, yaşantısına dikkat etmezse, bulunduğu yere dikkat etmezse, kendisini uyaracak olmazsa bunu yapabilir. Ama kendini uyaran birileri oldu mu, en azından asgariye ine ne yapar? Ondan sonra tamamen sırlar. Bunlar da birden gidecek şeyler değil. Onun için Allah bize sadık, doğru kardeşler nasip etsin. Demek ki iman eden ve inancını hayata geçiren doğru insan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını örnek almak zorunda. Evet. Ben bir tanesini söyleyeyim. Herkes Peygamberimizin bir örnek ahlakını söylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, 14 yaşındaki bir kızdan daha hayal ediyor. Buyurun. Evet. Aklına gelmeyen gelen söylesin. Allah-u Teala'nın bildiği Kur'an-ı Kerim Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını yekündür. Evet. Ayşe annemiz de dediği gibi. Onun yaşantısı Kur'an'dır. Evet. Emindir. Yani özü sözü emindi. Ayşe annemizin dediği gibi onun ahlakı Kur'an'dı. Aklınıza gelen söylesin. Hakları riayet ederdi. İnsanların haklarına ne olursa olsun riayet ederdi. Hatta bir harici dahi Allah'tan kork dediği halde onun bile karnını ne yapmamış, değiştirmemiş, öldürtmemiştir. Her işini kendisi yapar. Evet. O hiç kimseye bir şey buyurmaz. Kendi işini kendisi yapar. Hatta söküğünü dahi. Evet. Ne mesela? Evet. Askerden misin daha? Öyle bir ahlaka sahip bir şey. Elinin emeğini yer. Öyle bir ahlaka sahip bir şey. Karşıdaki müşrik ya, onun doğruluğunu. Desene lan, bekarlar evlendirildi diye. Çocukları çok severdi. Kendi nefsi için sinirlenmezdi. Evet. Kendi nefsi için hiçbir zaman intikam alıcı değildi. Ama Allah'ın intikamında kimse de ne yapmaz? Bırakmazdı. Evet. Onun vasıflarından birisi diyor biz Tevrat'ta, o çarşı pazar bağıran birisi değildi diye görmüştük. Evet. Kendinden bir şey istediğinde boş çevirmez. Evet. Onun yok deme adeti neydi? Yoktu. Birisi seslendiği zaman kafasını çevirmez, tam yüzünü dönerdi. Ulan kalp kalbe karşıyım. Demek ki ikimiz de haklı. Veda hutbesinde Derler Bakanı'nın hiç kimseye zulüm etmemiştir. Evet. Başka? Misafir ettiğinde karşı taraf elinden çekmedik diyor, bırakmadık. Birisi elini sıktığında o karşıdaki bırakmadıkça o da elini ne yapmazdı? Bırakmazdı. Başka? Koşar gibi yürüdü. Bir lokma ekmeğine karşı çıkıyor. Kendine istendiğinde asla hayır demedi. Başka? Evet. Öksüzlere, yetimlere, hastalara, yolda kalmışlara yardım hep ne yapar? Yardım ederdi. Evdeki vaktini üçer ayırdı. Kendine seçin, Allah için bile eşlenir. Eşlenir. Evet. Şafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı ise merhametli. Evet. Allah razı olsun. Yani Peygamberimizin vasıflarını ne kadar bilirsek, ne kadar bu bizde fazlaysa, o da nedir? Ahlakımızı o kadar geçirdiğimizin de bir göstergesidir. Bir şey mi diyeceğim? Bir şeyi tekrarladığında o konuştuğunda diyor, kelimelerini tek tek sayabilirdik, ezberleyebilirdik. Ve bir şeyin önemine binaen önemliyse onu üç kere üzerinde hassasiyetten dururdu. Mehmet! Gürültü çıkarma. Evet. İnsanlara hayatından dolayı söylemeyeceği şeyleri vahiy geldiği zaman utanmaz, evet. Söyler. Dinde yani Rabbimizi estağfurullah. Ayşe annemizin dediği gibi ne diyor faziletli insan? O Ensar'ın kadınları diyor. Dinlerini öğrenmeleri hayaları engel olmadı diyor. Sorduklarına da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok açık bir şekilde ne yapmıştır? Cevap vermiştir. Evet. Demek ki çok önemli kavramlardan bir tanesiymiş ve bunu da yakalayabilmek için en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapacağız? Kendimize şiar edineceğiz. İman eden ve imanında inancını hayata geçirmek isteyen, doğru insan olmak isteyen peygamberi tanıyacak. Dükkana gelirseniz birer tanesi de kitap satabilir. Bu da doğramaktan dışı. İçimdekini söyledik ya. Aslında içimdeki satmak değil, hediyeydi. Hediyeydi. Şimdi hediye deyince bazılarının aklına bazı karışık şeyler geliyor. Eşeğin aklına karışık kabuğu geldiği gibi. Bir kere ya da ticaret yaparlar. Evet. Çünkü insan oturduğu yerden hani birilerinin dediği gibi sen bu ilmi nereden bildin? Hızır uğradı. Bize Hızır uğramayacağına göre herhalde Kur'an uğrayacak, hadis uğrayacak. Onlar da herhalde gökten rüyayla gelmiyor. Geçen günü Veysel Hoca geldi. Diyor ki heyecandan gözüme bakıyor, gülüyor. Dedim hayırdır ne oldu? Ya diyor rüyamda seni gördüm. Ne oldu? Sen hadis dersleri veriyordun. Ne muzurluk yaptın dedim rüyada da. Ya dedi en son hiç kızdıramadım. Bana bir hadis yazdın. Getir elime verdin. Sen de buraya geldin değil mi? Yani gelin ben de size oradan bir kitap vereyim. Bir de şöyle diyebiliriz hocam. Kur'an-ı Kerim doğruluğa dair birçok ayet içerir. Doğruluk anlamında hak. Demin yazdın dedim mi? İstikamet. Bir, hidayet gibi kelimeler de kullanılmasına rağmen doğruluk daha çok sıdk kelimesiyle karşılanır. Sadece sıdk kelimesi ve türevleri Kur'an'da tam 155 yerde geçmiştir. Yalan ve yalancılık anlamına gelen kizip kelimesi ise Kur'an'da tam 282 yerde geçer. Doğruluk, ahlaki vasıfların tümünü kendinde toplar. Doğruluk. Hepsini üstünde toplar. Özünde Allah'a, meleklere, ahirete, kitaplara, meleklere inanan, namaz kılan, zekat veren, oruç tutan, sabreden, sözünde duran, cihad eden müminlerin bütün bu vasıfları doğruluk halinin tezahürüdür. Yani kendisinden amel olarak gündeme gelişidir. Doğruluk vasfı doğru yolun anlaşılmasıyla geçerlilik kazanır. Yani tevhid o kalbe iyice kana kana oturmuş. Evet. Bakın ayeti kerimede ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım ederiz. Bizi doğru yola ilet. Gazaba uğrayanların veya dalalete uğrayanların yoluna değil diyor. Evet. Bu ayetlerle doğru yolun temel istek olduğunu vurgulayan Kur'an, baştan sona doğruluğun yolunu ve bunun aksi olan sapıkların yolunu ne yapıyor? Açıklıyor. Yani Allah Azze ve Celle, aleyküm selamlarım, hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle her namazda biz Fatiha'yı okurken aynı zamanda da ne yapıyormuşuz? Doğruluk ve dürüstlükten de dem vardır. Yani ancak senden yardım diler. Sana ibadet ederiz. Bizi ne yap? Sırat-ı müstakimden, doğru yoldan ne yapma? Ayırma. Ne gazaba uğrayanları? Ne de dalalete düşenleri. Her gün biz bunu Fatiha'da okuyor muyuz? Hakikaten okuyor muyuz? Cidden okuyor muyuz? Hocam şahsi olarak söyleyeceğim. Bu şeyde gerçekten birkaç gün bunu düşündüm ve kendimi münafıklık alametlerinden bir alamet sahibi sandım. Yani insan dünya kenar bu kadar dünya kenar sahibi dediği zaman yani şöyle yürekten doğru dost doğru söyleyemiyor biliyor musun abi? Yani işte söylememiz gerekiyor. Belki bu birden olmaz. Aynı Hanzala'nın dediği gibi ben münafık oldum diyor. Ebu Bekir şöyle düşünüyor. Neden diyor? Biz Allah Resulü'nün yanına geliyoruz. Her şeyden elimiz ayağımızı kesiyoruz. Yani dürüst oluyoruz, doğru oluyoruz. Ama eşlerimizin yanına veya işimizin yan başına geçtiğinde ise orayı ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Ebu Bekir bir düşünüyor. Öyleyse diyor onun da nefsi münafık oldu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bu sizin anladığınız gibi değildir. Eğer sizler benim yanımda olduğunuz gibi her yerde olsanız, davransanız, melekler sizinle ne yapar? Musafa eder. Demek ki insanoğlu günah işleyebiliyor, kayabiliyor, sapabiliyor. Burada önemli olan her zaman doğruya doğru yelken açma. Allah bizi doğrulardan alsın. Hayırlı kardeşler nasip etsin. Allah'a kulluk etme, doğruluğun ve doğru yolun ta kendisidir. Allah ona inananları ve kendi yoluna uyanları rahmet ve lütfa mazhar eder. Onları doğru yola iletir. Ve ayeti kerimede dediği gibi Hud 112 ve Şura 15'te emrolunduğun gibi tuttu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mesud'a bana biraz Kur'an oku diyor. E diyor Kur'an sana indi. Kur'an'ın sahibi sensin. Her peygamber diyor tabiatından muhakkak şey dinlemiştir. Vahiy diyor. İbn-i Mesud okumaya başlıyor. Bu ayetler geldiğinde yeter. Yeter diyor. Bu ayet benim belimi ne yaptı? Büktü diyor. Emrolunduğun gibi dost. Şimdi bu ayet bizim belimizi bükmüştür bak. Herkes şöyle ev yaşantısını, iş yaşantısını, bir de mesela şu hadis-i şerifi düşünün. Şu dört şeyin hesabını vermeden ayaklar ne yapmayacak? Mahşerden ayrılmayacak. Bir, neydi? Ömrünü nerede geçirdin? Nerede getirdin herhalde? Soracaklar. İlminle ne yaptın? Malını nerede kazandın? Nerede yaptın? Gençliğini nerede tükettin? Bunların hepsi ne yapılacak? Sorulacak. Allah hesabı kolay verenler. Demek ki Rabbimiz emrolunduğun gibi dost doğru olsun buyuruyor. Allah halis kullarını şeytandan ne yapıyor? Bununla koruyor. Emrolunduğun gibi dost doğru olursan şeytan da sana ne yapamıyor? Musallat olamıyor. Allah müminlerin kendisinden korkmalarını ve ölçüyü doğru tutmalarını emrediyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin müşkülatı neydi? Alırken fazla fazla, verirken de ne yapıyorlardı? Eksik tartıyorlardı. Yani kendi çıkarı olduğunda çıkarını düşünüyor. Başkasının çıkarı olduğunda ne yapmıyordu? Onun çıkarını gözetmiyordu. Bu Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin müşkülatıydı. Şuayb Aleyhisselam ise onlara ne yapıyordu? Tartıyı bozmayın. Ölçüyü, tartıyı ne yapmayın? Bozmayın. Var mı bu bizde? He? Kim dedi? Sende var mı? Ha. Allah özü de sözü de doğru olanlardan eylesin. Sözün de doğru olması için uyarılan müminler doğrulukları karşısında cennete girecekleri zikredilmiş. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Yani doğrulukta dil de öyle doğru olacak ki o doğru onu artık ne yapacak? Doğru cennete götürecek. Ve doğruluk en iyi takva halinde gerçekleşebilir ki ayette Tevbe 119'da demin ey iman edenler doğru olanlarla beraber olun. Şimdi hatırlayacaksanız daha önceki işlediğimiz derslerde Buhari'de Müslim'de bir rivayet işlemiştik. Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ne yaparlar? Allah'ı zikreden toplulukları arar bulurlar ve daha sonra hepsini çağırırlar. Ta göğe kadar ne yapar? Yükselirler. Ben son kısmını söyleyeceğim. Melekler der ki ya Rabbi onların içinde hasbelkader gelip geçerken uğrayanlar var. Yani onlar gibi olmayanlar var. Yani onlar gibi inanmayanlar var. Onların hali ne olacak? Yani ne için toplanmışlar? Allah'ım. Benim için. Benden ne istiyorlar? Cenneti. Görmüşler mi? Yok. Yok. Görselerdi daha çok istiyor musunuz cenneti? Peki cennetten alakalı rivayetleri, ayetleri çok okudunuz mu? Herkes cennette bir nimet var. Hay bakın. Bakalım neler çıkacak. Huri, Muri'yi karıştırmadım. Hemen ben neye vurdum? Sağda ben soluna. Cennetten alakalı yemişler var güzel. Yemişler var güzel. Başka? Huriler Allah'ın cevabı cennete. Allah'ın cevabı. Başka? Dördürmek var. Cennet var, tane ırmak var. Irmaklar var. Başka? Neler var? Cennette de makam var. Kat kat. Köşkler. Evet. Ama akılları giderici değil. Yok var. Niye hemen şaraba gidiyor? Başka? Köşkler. Gagalarında o cennetin, o cennetin gezerlerdir. Başka? Kaç? Erkekler ve kadınların çok genç yaşta olacakları. Tüysüz, kılsız. Evet. Cennet göğsünün kerpiçlerinin altından ve gümüşten sıvasının parçasının misten olması. Başka? Açlık yok, yokluk yok, eza yok, hastalık yok, uyku yok, ter yok, eza verici hiçbir şey, eza verici bir şey yok. Onların terleri mis kokusudur. Diyor. Anında bitecek veya çocuğu dair. Başka? O cemali. Evet. Allah'ın sayılmayacak nimetleri, merhameti, affı, cemali her şey var. Yani bilselerdi, nasıl isterlerdi? Daha fazla. Onlar benim neyimden sakınırlar? Cehenneminden. Yani bu soruyu sormamdaki kasıt şu. Şimdi onlar benim cennetimi görmüşler mi? Yok. Bir bu cümleyi böyle kullandım. Arkasından cennetle alakalı neler varsa şöyle hafızaya getirip de ondan sonra onlar benim cennetimi görmüşler mi dediğinde aynı duygular mı var? Farklı. İlimle bakacağım bu meseleye. Peki onlar benim neyimden sakınır diyor? Cehenneminden. Öyle mi? Cehennem nasıl bir şey? Evet Ali. Rabbimiz yok orada. Evet. Cehennemde işte azap var. Gördüm ki onların diyor dudakları makaslarla kesiliyor. Hatta diyor onlardan birinin de diyor başı taşta eziliyor. Ve yine diyor öyle bir diyor büyükçe kule gördüm ki onun diyor ağzı dar, aşağıya doğru geniş, içerisinde çırılçıplak insanlar. Ey Cibri bunlar kimler diye diyor sordum. Bunlar ise dünyada zina edenler. Dünyadayken nasıl her zerresi bu sevgi katmış. Yani cehennemle alakalı rivayetleri de getirdiğimizde insan dehşete ne yapıyor? Düşüyor ve cehennemden sakınması daha fazla gündeme geliyor. Ve melekler ne diyor akabinde? Orada diyor hasbel kader gelenler var. Senin için değil de öyle toplananlar. Onlar öyle bir topluluk ki aralarını aldıklarını ne yaparlar? İhya ederler. Ben onların hürmetine onlara da cenneti ne yaptım? Verdim diyor. Yani bunlar basit şeyler nedir? Değil. Doğru olan insanlar aralarına katanları da ne yaparmış Mehmet? Onlar da doğrulardan olmuş. Yani doğrunun ahlakıyla o da doğru olacak. Doğruluk en iyi takva halinde gerçekleşir ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi doğrularla beraber olun. Herkes arkadaşını şöyle düşünsün arkadaşlarını. Doğru olmayan bir tane arkadaşınızı bırakmayın. Bakın nasıl düzelirsiniz. İster bir ortak, ister bir komşu, ister bir şey, kim olursa olsun, sadık olmayan insanları bırakın, ne hale geldiğinizi siz göreceksiniz. Bu kavramın toplumsal oluşuna dalalet ediyor ki, doğruluk bir misaktır, kulluğun ahdidir. Ahde vefa ve sadakatın mükafatı hem dünyada hem de ahirette verilecektir. Demek ki sıddıkların özellikleri ana hatlarıyla böyle ne yapıyor? Açıklanmış oluyor. Bu da neymiş? Bunu yazın. Sıddıkların özellikleri ne çıktı? Sabır, itaat, infak, istiğfar, ihlas, takva, haya, emanet gibi özellikler bu sadıkların neymiş? Sıddıkların özellikleri. Sabır, itaat, infak, günahlarından istiğfar, İhlaslı olma, takvalı olma, hayalı olma ve emanete de riayet etme. Bunlar sadık insanların neymiş? Özellikleri. Aynı zamanda da müminlerin nedir? Özellikleridir. Burada emanet derken mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine birçok insan eşlerini dahi ne yapıyorlardı? Emanet ediyorlardı. Yani burada emanet dediğinde her şeyi içine ne yapıyor? Alıyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biri diyor size bir şey anlatırken sağa sola bakıyorsa o sizde nedir? Emanettir. Sakın bu sözü başkasına ne yapmayın? Söylemeyin. Bakın bu da bir emanettir. Emaneti ifşa etmek de onu ne yapar? Bozar. Evet. Doğruluğun karşısında yalancılık, batıl, dalalet gibi özellikler bulunmaktadır ki muttakiler asla yalan söylemez. Aleyhisselatü Vesselam el emin olarak tanınmıştı. Yalancılık ise dar anlamıyla insanın günlük hayatta söz ve davranışında doğruluktan uzaklaşması anlamına gelir. Geniş anlamda ne denir? Allah'ın diniyle alay, emirlerin zıttına çıkma. Yani dar anlamda insanları aldatmaya girer. Geniş anlamda ise nedir? Allah'ın emir ve yasaklarıyla alay etmektir. Yalancılık. Ve doğruluktan da nedir? Uzaklaşmaktır. Allah'a iftirada bulunmaktır ki bu da müşriklerin sıfatıdır. Ağır değil mi? Ama yerli yerince bunları kullanmak gerekir. Allah yalancı kafirleri doğru yola iletmeyeceğini Kur'an'da birçok ayette açıklamış, onları lanete uğrayacağını ve azaba uğratacağını bildirmiştir. Ve yalandan, yalan sözden kaçının demiştir. Bir diğer yalancı grup münafıklardır ki bunların özelliği yalan söylemeleri ve yalan yere de yemin etmeleridir. İkinci özellikleri. Bunlar sahtekar kimseler olup küfürlerini ne yapmıştır? Gizlemişlerdir. Bizim için en tehlikeli olan grup budur. Allah bizi de neslimizi de münafık olmaktan beri buyursun ve münafıklığın özelliklerinden ve münafıklardan da Rabbim bizleri korusun. Evet. Davranışlarda doğruluğa da hakkaniyet denir. Bu da adalet, insaf ve merhametten ibarettir. Doğruluğun vahyi temellerin anlaşılmasından sonra düşüncenin eyleme geçirilmesinde en başta dile hakimiyetten başlar. Ve dil düşünceyi iletme aracı olması hasebiyle müminler söz söylerken ne yapar? Doğruyu söyler. Gereksiz yere ilk ders hatırlayın. Konuşmazlar. Kötü söz söylemezler. Ya hayır konuşurlar? Ya da susarlar. Evet. Doğruluk düşüncede, sözde, niyette, iradede, azimde, vefa ve amelde doğruluk olarak tezahür etmelidir. Bütün bunların kaynağı da nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete tabi olmakla bu gündeme gelir kardeşlerim. Öte yandan düşünce ve eylem birliği doğruluğun esasıdır. Düşüncede ve inançta tam anlamıyla İslam'a insan yönelmedikçe ve İslam'ın hükümlere teslim olmadıkça o insandan davranışları da doğru olarak beklemek mümkün değildir. Şimdi öyle insanlar vardır ki Müslümanların içine sızan hem de öyle bir sızmıştır ki ta mahşer yerine kadar münafıkları belki ayırt edemeyeceğiz biliyor musunuz? Çünkü ayeti kerimede onlar diyor Allah'ı ve müminleri aldattığını zannederler. Allah da onlara ne yapmıştır? Tuzak kurmuştur. Ve mahşer yerini hatırlayın. Allah Azze ve Celle kim dünyada neye tabi ise gitsin ona tabi olsun diyecek. Ve herkes diyor tabi olduğuna gidecek. Ne yapacak meydanda? Müminlerle münafıklar kalacak. Ve Allah Azze ve Celle onlara secde edin dediklerinde müminler secde edecek. Ama münafıklar ne kadar secde etmeye çalışırlarsa çalışsın ne yapamayacaklar? Kıtlarının üzerine geri düşecektir. Allah bizleri bu hasretlerden korur. Hocam, münafıkların kendilerinin münafık olduğunu bilmemeleri mi? Onlar öyle bir sarhoşluğa giriyorlar ki Allah'ı bile aldattığını zannediyor. Yani doğrulukta Allah'ı bile haşa geçiyor. Yani Hazreti Ömer'in ben münafık mıyım korkusuyla alakalı bir şey değil, değil mi? Değil. Burada yani, insan kalbinin tasdiklemediği ama bir ticaret, ama bir mal, ama evi, arsası, artık makamı, şanı, şöhreti, her neyse o toplumda, onu koruyabilmek için ne yapacak? Ben de sizdenim gibi davranacak ama hiçbir zaman aynı bir ağacın elemanı gibi ne yapmayacak? Hareket etmeyecek. Zaten dikkat edersen İslam toplumunda ayet ve hadislere bakın. Bütün fitne, fucur, hastalık, dedikodu, gıybet, yani insanların birbirine vuruşması, gücünün kırılması, iftira hep münafıklardan çıkmıştır. Hepsinin kaynağı nedir? Münafıklardır. Onlar kendilerine kulak vereni buldu mu hemen kalbini ne yapar? Bozar. Hatta Allah Azze ve Celle, yanlış hatırlamıyorsam Enfal'deydi. Onlar sizinle diyor savaşa çıksalar, orada da muhakkak münafıklık yaparlar. Muhakkak onlara kulak verenler de ne yapar? Çıkar diyor. Yani savaşa bile çıksalar. Veyahut onların yanında diyor siz cihattan bahsetseniz gözleri ölüm sarhoşluğuyla ne yapar? Geri döner. Yani ölümün adını bile ne yapamazlar? Anamazlar. Eğer diyor orada diyor ganimetler çoksa keşke biz de diyor orada olsaydık derler yani mal. Ama diyor ölüm çok olduysa hani şey iyi ki gitmedik. Yoksa biz de onlar gibi heder olurduk derler diyor. Yani onların her fırsatta bir şeyleri muhakkak ne yapar olur. Hatta Nisa suresinin 88. ayetini hatırlayacak olursanız ne oluyor ki o müminlere diyor münafıklar hakkında iki grup oluyorlar. Yani mümin insanları bile karşılıklı grup halinde ne yapabiliyorlar? Çakıştırabiliyorlar. Sadece bunlar nedir? Münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz. Yani onlar işlemiş olduğu günahları yüzünden kalpleri diyor ters düz olmuşken siz diyor hala onları savunuyorsunuz. Onlara hidayet mi vereceğini zannediyorsunuz diyor. Yani Allah onların kalplerini mühürlemişken diyor. Bunlar da gösteriyor ki münafıklar bizim için çok çok tehlikeli insanlar. Allah bizi de neslimizi de böyle olmaktan beri buyursun. Ya, zaten o manlı makamlı mevkisini korumak için. Şimdi demek ki insan düşüncede, inançta tam manasıyla İslam'a yönelmedikçe, İslami hükümlere teslim olmadıkça davranışlarının da doğru olması neymiş? Mümkün değil. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dost doğru ol mesajıyla Hud suresi beni kocattı diye buyurarak doğruluğun önemini ve insana yüklediği sorumluluğu ifade etmiştir. Yine o beni Rabbim en güzel bir şekilde terbiye etti buyurmuştur. Kardeşlerim bugün beşeri sistemlerin işleyişi gerek toplumsal düzeyde gerek fert olarak neye dayanır? Yalancılık esasına dayanır. En güzel yalan söyleyen insan bugün toplumda en üst seviyeye gelmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alçak oğlu alçak en başa gelmedikçe, yani yalancı en başa gelmedikçe kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak diyor. Ve Kalem suresine de baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam 4 ile 13 arasına bakacak olursanız varayoğa yalan söyleyene, hayra engel olana, onun lafını ona götürene bunlara ne yapma? İtaat etme diyor. Ve bugünkü beşeri sistemlerin işleyişi toplumda tamamen yalan üzerinedir. Ve siyasi partilere bakın en iyi yalan söyleyen yıldızı ne yapıyor? Parlıyor. En az yalan söyleyenlerse aşağıda kalıyor. Doğruluk diye bir onlarda ilke nedir? Yok. Ve hatta Allah'a hamdolsun bende bu hastalık yok ama televizyon hastalığı olan insanlara bakın akşama kadar haberlerde ne dinliyorlar? Yalan. Hep yalan. Tamamen yalan üzerine kurulmuştu bir haber sistemi vardır. Bir bakıyorsun ertesi gün oğluna yalan söyledi. Okuyorum bir yerde oğluna yalan söyledi. Oğluna yalan söyledi. İnsanlar artık yalanı ne yapıyor? Çok normal bir hareket olarak benimsemişler. Ve artık çok rahatlıkla nerede kaldın? İşe geç kalıyor. Uyudum kaldım demiyor. Araba bozuldu. Trafik kazası oldu. Şöyle oldu. Böyle. Niye paranı vermiyorsun? Ya valla vermedi. Öbürü de vermedi. Çek karşılıksız çıktı. Şöyle oldu. Böyle oldu. Herkes birbirine ne yapıyor? Yalanla gidiyor. Yalan bizim baskımız değil. Çünkü insanlarda Allah korkusu yeterli şekilde ne yapmamış? Kalmamış. Ve insanlar arası ahlaki ilişkiler sanal ve yapmacık olmaya başlamış. Doğruluktan da uzaklaşmış. Toplumsa emin, güvenli bir toplum olmamış, bozmuş, kuşku toplumu olmuştur. Ve artık hiç kimse birbirinden emin, birbirine güvenilir halde nedir? Değildir. Birbirine güven vasfını ne yapmış? Yitirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü'nün tabiri şimdi olsaydı onlara deli derdi. İşte yani ne zaman bu topluluk Allah'ın dinine döner, Kur'an ve sünnete sarılır, aynı ahlakı, dürüstlüğü ne yapar? Yine yakalar. Bu toplumun veyahut yaşamış olduğumuz şu toplumdan bahsedeyim veyahut yeryüzünün bütün kara parçası vahiyle mi yaşıyor, vahiy dışında mı? Hep kendi koydukları beşeri sistemlerle, değil mi? Ve bu da belli bir nokta geçtikten sonra ne yapıyor? İflas ediyor. Bakın biraz sonra ne yapılacak? Birkaç gün sonra bir oylama yapılacak. Neyin oylama yapılacak? Oylaması? Daha önce koymuş oldukları kanunların iflas edenlerini güya iflas etmemişleriyle ne yapacaklar? Değiştirecekler. Belli bir zaman geçecek. Ne olacak Ercan? Bu da kokuşacak. Çünkü bu da yalan üzerine kurulmuş. O da ne yapıyor? Yalan üzerine. Müslümanın bu tip şeylerle de hiçbir ilişkisi, alakası ne yapamaz? Olamaz. Ne zaman Kur'an ve sünnete döndü, işte o zaman o toplum ne yapar? Hakikate, verdiği beyanda doğruluğa, verdiği sözde de dürüstlüğe, güvenirliğe ne yapar? Tekrar çıkar. Ve insanlar Allah için yaşamadıklarından, rızık dersini hatırlarsanız orada can vurucu bir cümle vardı. Kafirler yarına neyle bakar hocam? Malıyla. Cebindekine güvenerek. Müminler Ramazan? Anca Allah'a tevekkülle. Aynen diyor şu, eğer gereği gibi tevekkül edebilseniz, aç karna yuvadan havalanıp, tok karna dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Çocuklanırsınız. İşte insanların da dürüst olabilmesi için, ne yaparsa yapsın, ne yapmasın? Allah için yapması gerekir. Aynen, Sevban hadisini hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi. Akif ne dedim ben? Şu oburun yemek tabağına saldırdığı gibi. Allah helal olsun. Kanlı var mı? Var mı şapçı? Şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün diyor size düşman olanlar da diyor size böyle ne yapacak? Saldıracak. Sahabe duruyor diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor o gün diyor biz az kafirler de çok yani gücüne mi güvenip de saldıracaklar? Allah Resulü ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Aksine siz o kadar çok olacaksınız ki ama bir sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Ve Allah kafirlerin kalbinde size karşı korkuyu alacak, sizin kalbinize vehen atacak. Sahabe soruyor. Vehen nedir? Dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak. Demek ki kardeşlerim, bu insanlık da Allah için yaşamına devam etmediği müddetçe, ona gerektiği gibi inanıp davranışlarını ona dayandırmadıkça, söz ve işlerinde birbirine güven duygusu da tamamen ne yapacak? Bitecektir. Ve beşeri sistemlerin iflası hep buyurur. Allah'ın dini bedenlere gelmediği müddetçe bunun düzelmesi de neymiş? Mümkün değil. Beklemek bile hayalden başka bir şey değil. Evet. İslam dışı fert ve toplum hayatında doğruluğun temelleri, hatta doğruluğun bir anlamı yoktur. Tekrarlayayım mı cümlemi? İslam dışı fert ve toplum hayatında doğruluğun temelleri, hatta doğruluğun bir anlamı yoktur. İzah edeyim mi? Edin. Çünkü düzenler zulüm üzerine kuruludur ve insanlar kişisel çıkarları peşinde birbirlerini kandırmak için türlü oyunlara ne yaparlar? Başvururlar. Düşünün. Nereye kaçırdın? Ben sana yakalattım. Hiç canlısın. Bugün sizler annenizin, kız kardeşinizin, eşinizin, teyzenizin, anneannenizin, yani kadın taifesinden birinin zina etmesinden hoşlanır mısınız? Hoşlanmazsınız değil mi? Peki bugün insanların zina ettiği evler açık mı? Hoşlanmadığı halde bir toplum nasıl bunlara müsaade ediyor? Nasıl müsaade ediyor? Demek ki doğruluğu böyle bir sistemlerde beklemek mümkün değil. Olamazlar. Çünkü beşeri sistemlerin hiçbirinde bunların olması mümkün değil. Ve temellerinde doğruluk, dürüstlük ilkesi nedir? Yoktur, olamazlar. Çünkü ayakta kalabilmeleri için beşeri sistemlerin tamamen düzenleri yalan, dolan, zulüm ve çıkarcılıktır. Ve demokrasiyi anlatırlarken, demokrasiyi halkın kendi kendini idare ettiği sistemler diye kandırırlar. Çünkü yalancılık üzerine kurulmuştur bu sistemler. Halbuki demokrasinin doğru tanımı nedir? Halkın çoğunluğuna rağmen azınlığın çoğunluğu sömürdüğü sistemlerdir. Bu azınlık zaman zaman değişir. Bizim yaşamış olduğumuz toplulukta partilerle değişiyor. Daha aşağılara indiğinizde nedir? Generallerin istilalarıyla veyahut da başka başka şeylerle değişiyor. Ama bunların hepsinin altında kokuşmuş bireysel insan sistemleri vardır. Ve bu sistemler ancak Allah'ın dinine dönmekle kurtulur. Doğruluk, dürüstlük dediğinde bunları da insanın yakalaması gerekir. Kokuşmuş sistemleri kabul eden insanların sıdkla, doğrulukla hiçbir alakası yok. Bu bozuk bir hayat düzeni, düzensizliktir. Sorumsuz, çirkin davranışların hakim olduğu düzen, Müslümanların hakka yaklaştırıcı en güzel hasletlerinde yozlaştırır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi köyde yaşayan kaba saba olur. İhtiyarları şeytan, gençleri söz dinlemez. Mümin de oraya gittiğinde leş gibi kokar da gelir diyor. Böyle bir sistemde de bir Müslümanın hal ve hareketlerinin çok dürüst, çok doğru olmasını da beklemek abesten iştirmektir. Yozlaşır. Geliyor adam şimdi diyor ki komşum var dedi ki diyor sakalından utan dedi diyor en son dedim ki diyor şöyle şöyle diyor. Niye? Adamı patlatıyor. Kendi yanlışlığını görmüyor. Buradan bir doğru geliyor. Rahatsız oluyor. Hemen ne yapıyor? Sakalı bulaştırıyor. Güya yanlış yaptı. Veyahut senin namazını veyahut haccı. Ama adam 70 yaşında zina ediyor. Hiç kimse onu dinleme atmıyor. Onun için böyle bir yerde de Müslümanın yozlaşması da gayet doğal bir şey. İnsanlar her geçen gün doğru yoldan uzaklaşmaya, ahiret yurdunu aramaktansa dünyaya gönül vermiş insanların heva ve heveslerine uymaya başlamıştır. Aleykümselam. Hemen şöyle oturabilirsin şimdi. Cümlemi tekrarlıyorum. İnsanlar her geçen gün doğru yoldan uzaklaşmaya, ahiret yurdunu aramaktansa dünyaya gönül vermiş insanların heva ve heveslerine uymaya başlamışlardır. Doğru mu? Doğru. Peki doğru olan bu mu? Hayır. Doğru olan hangisi? Kur'an ve sünnete tabi olma. Yeryüzünde tek başına dahi kalsan İbrahim gibi sıdk ve doğru insan olma. Cahili bir toplumda Müslümanlar da gayri İslami günlük hayata ayak uydurmuş gözüktükleri ve Müslüman şahsiyetleriyle tanınmadıkları için İslam'ı tanıtma ve yaşamak da mümkün olmamaktadır. Bir Müslüman ticaretinde, işinde, evinde, komşuluğunda veyahut işçiliğinde yapmış olduğu hal ve hareketiyle İslam'ı yaşatamayınca İslam'da ne yapmıyor? Tanınmıyor. Müslüman giyinişinde, konuşmasında, yarına bakışta kafirlerin ahlakını alınca ne oluyor? Kendisi de yozlaşmaya başlıyor. İşte tasdik ettiğini diline ve ağzalarına ne yapamıyor? Dökemiyor. Bu sefer ne gündeme geliyor? Sen de taktın bu kelimeyi. Nifak gündeme geliyor. Yani içindeki özle dışındaki söz birbirleriyle uyum içinde ne yapmıyor? Olmuyor. Bu da Müslümanı gün gün yozlaştırıyor. Allah bizlere hayır versin. Tekrar öze dönmemizi nasip etsin. Onun için kardeşlerim bizzat bizlerin, Müslümanların doğruluk düsturuna uymamaları bir toplumun helak olması için yeterli olur. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşamış olduğu toplumda dürüstlüğü, doğruluğu son haddine kadar yerine getirdi mi? O toplum düzeldi mi? En son onu kovdular. Yani o toplumdan ne yaptılar? Çıkardılar. Var mı bizde böyle bir durum? He? Yani toplumla karşı karşıya ne yaptı? Geldi. Öyleyse biz de öyle bir ahlaka sahip olmalıyız ki her işimizde doğruluğu asla ne yapmayacağız? Bırakmayacağız. Dürüst olacağız. Ve o toplumda ne yapacak? Düzelecek. Bunun başka yolu yok kardeşler. Eğer bu olmazsa İslam da yozlaşacak. Senden gelen nesil İslam diye bir şey ne yapmayacak? Kullanmayacak. Allah muhafaza. Bakın burada hakkı tavsiye eden olmazsa ve yeterli sayıda ve yeterli şekilde nehyanil münker yapılmazsa o toplum ne olur? Çöker. Bakın birisi geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı öyle bir anlat, tanıt ki ben bunu senden başka hiç kimseye ne yapmayım? Sormayayım. Okudun mu bu hadisi? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Allah'a inandım de sonra da dost oldum. He? Yakına gel. Biz her zaman süt sanmıyoruz. Sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bana İslam'ı tanıt. Ben senden başka hiç kimseye bunu bir daha sorma. İhtiyaç da duymayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a inandım de sonra dost doğru. Bu sana ne yapar? Yeter diyor. Bunu Müslüm Kitab-ı İman'da sahip bir senette naklediyor. Ve yine bir hadis-i şerifte doğru olunuz, kurtuluşa eriniz demiştir. Evet. Demek ki İslam'ın hayat yolu sırat-ı müstakim. Yani dost doğru olmak. O yola girenler ne üzüntü duyar ne de korku. Burada mı orada mı yalnız? Burada bütün bela ve musibet nedir? Vardır. Ama orada ne üzüntü duyar ne de korku. Çünkü Allah razı olsun o gün Ebu Said Hoca'nın da vermiş olduğu sohbeti hatırlayacak olursanız kişi eğer hak yoldaysa daveti de haksa artık imanı nispetinde birçok bela ve musibete de ne yapacak? Çar kalacak. Ne üzüleceksin, ne de korkacaksın, ne de hayıflanacaksın. Artık bunlar sana ne yapacak? Gelecek. Evet. Çünkü bu doğru yola girenlerin başına her zaman yanlış yoldakilerin yüzünden bela ve musibet gelmiştir. Bu yola girenlere bir üzüntü ve korku yok. Her şeyden önce doğruluk Müslümanın da akidevi bir özelliğidir. Mesela namazı dosdoğru kılacak. Dosdoğru namaz kılmayan bir mümin ibadette tam doğruya uymadığından diğer davranışlarında da ne olacaktır? Hatalı olacak. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 141, 142, 143. ayetlerinde namazdan alakalı 6 tane nifak özelliği anlatır. Bir namazdaki nifak o insanı müminlik sıfatından ne yapıyor? Götürüyor münafığın vasıflarına getiriyor. Münafıkların namazı nasıldı? Herkes birer tanesini söylesin. Yerden tavuk tanesi biraz önce anlattım. Evet. Namazı son vaktini bırakır. Allah'ı çok az zikreder. Gösteriş için namaz kılar. Değil mi? Yani bunların hiçbirine dikkat etmez. Demek ki bakın bir namazdaki dürüst olmama insanın davranışlarında da bozukluğa götürür mü? Çünkü ayeti kerimede o namaz ki diyor sizi her türlü fahşadan ne yapar? Alıkoyar. Namazı dosdoğru kılmıyorsa bir insan o namazda insanı fahşadan ne yapmıyormuş? Şimdi herkes yapmış olduğu hataları bir düşünsün. Bir de 5 vakit namazını düşünsün. Düşünmek gerekiyor değil mi? Yani Allah'ım sen affetmeyi seversin bizi de affet demeden önce insan da günahlarını bir düşünüp onlardan tövbe etme yoluna ne yapmalı? Bir gitmeli. Sadece duayla bu olmaz kardeşler. Canı gönülden de insanı kendisini ne yapması? Düzeltme yoluna gitmesi gerekir. Yani bizim bir eşek vardı. Dürtmedikçe gitmezdi. İlla insan dürtülen birisi olmamalı. Yapmış olduğu hatada pişmanlık duymalı. Eğer bir insan yaptığı hatada pişmanlık duymuyorsa onun savunucusu durumuna düşmeye başlar. Sonra rahatsız olmaz. Sonra kendisini uyardığında artık onu ne yapmaz? Takmaz. Neydi? Cümlen? Yapılan yanlışın müdafaası bilinen doğrunun inkarına başlar. Öyle mi? Evet. Demek ki Kur'an'da namaz kılın denilmiyor. Namazı dosdoğru kılın. Dimdik ayakta tutun. Ayağı kaldırın anlamında. Namazı ikame edin diye gelmiştir. Evet. Demek ki İslami kaynaklarda doğruluk ve dürüstlük çok çeşitli kelimelerle ifade edilmekte. Ama bunların başında ne geliyormuş? Sıdk ve istikamet kavramları öne geliyor ki bu da demek ki çok çok neymiş? Önem arz eden bir kelimeymiş. Evet. İnsanın söz ve davranışlarıyla niyet ve inancında doğru, dürüst ve iyilikten yana olması şeklinde tanımlanabilecek olan sıdk erdemi genellikle de yalanın zıttı olarak ele alınır. İstikamet de Allah'ın buyruğuna uygun şekilde doğru, dürüst ve temiz kalpli olma demektir. Doğruluk ve dürüstlük erdemine sahip olan kişiye de sadık ve sıddık denir. Evet. Şimdi İnsanlığın genel ahlak anlayışına baktığımızda İslam ahlakında da doğruluk ve dürüstlük insan onurunun sağlıklı toplum yaşamının da vazgeçilmez bir şartı olduğunu görürüz. Yani hiç dini ele almayıp insanlığa şöyle baktığımızda doğruluk, dürüstlük nedir? Çok çok önemli. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmiş ümmetlerden verdiği misalleri hatırlayacak olursanız hepinizin bildik neleri var. Böyle rivayetleri böyle hafızamızı tazeleyecek olursak mesela Müslüm'ün naklettiği bir rivayette bir adam tarla alıyor. Tarlayı sürerken ne yapıyor? İçinde bir küp buluyor. Adam küpü alıyor ne yapıyor? Tarlanın eski sahibine götürüyor. Adam diyor ki ben sana tarlayı diyor hepsinden sattım. Adam diyor ki ben tarlayı aldım. Küpü almadım ki. Dürüstlüğü, doğruluğu görüyor musunuz? Ve o alırdın, o almazdın. Ne yapıyorlar? Bir üçüncüye gidiyorlar. Üçüncü diyor ki senin oğlun var mı? Var. Var. Kızın var mı? Öbürünü var. İkisini evlendirin. Bunu da ne yapın? Düğünde onlara şey yapın. İaşe edin. Ve ne yapıyorlar? Olayı böyle çözüyorlar. Bakın bu toplumdaki dürüstlüğün göstergesidir. Eğer o toplum açgözlü olmuş olsaydı ne yapardı hayatı? Ve satan adam da gelir ne yapardı? Hak bile iddia eder. Hizalaşma bile ne yapardı? Haber olurdu, olurdu. Olurdu, olurdu. Bizim millet bir şey buldu mu 9 köye duyurur. Olurdu. Yine misal böyle verilen misallere baktığımızda bir adam bir yere ticaret için gidiyor. Parası ne yapıyor? Tükeniyor. Ve gidiyor oranın dürüst, emin bir tüccarını araştırıyor falan deniyor. Gidiyor ondan ne yapıyor? Para istiyor. Adam ne istiyor ondan? Şahit ve kefil istiyor. Adama şahit olacak kendisini tanıyan kimse yok. Allah'ı kefil ve şahit kılarak ne yapıyor? Ondan para istiyor. O toplum dürüst, doğru olmasa verir miydi o adamın? Demek ki o toplumda dürüstlük hakim ki karşıdakine de güveniyor. Bu da buna güveniyor. O da ona gidiyor. Ve bunun akabinde bir kütüğe adam parasını koyuyor. Doğruluğun, dürüstlüğün meyvasına bakın. Denizi geçerek karşıya kütük gidiyor. Bu kadar insanoğlunun içinde borç para veren adam o kütüğü alıp evine gidiyor. Yani dürüstlük deyip de geçmeyin. Doğruluk, dürüstlük bir topluma yayıldığı zaman yeryüzü de ne yapıyor? İfsat olmuyor. Fitne, fesat ortadan kalkıyor. Yani ferdin yapmış olduğu hayır ve hasenat topluma ne yapıyor? Dalga dalga yayılıyor. Ama ferdin işlemiş olduğu günah sadece kendine has ne yapmıyor? Kalmıyor. Toplumda da fersah fersah yayılıp fitnenin ve fesadın yayılmasına sebep oluyor. Onun için kardeşlerim İslami kaynaklarda doğruluk, dürüstlük çok çok önemli ama insanlığın genel ahlakında da nedir? Çok önemli bir kavramdır. Ve toplumun yapısında da vazgeçilmez bir unsurdur. Ama maalesef bunu ne yaptılar? Çözdüler. İnsanları Allah'tan ne yaptılar? Uzaklaştırdılar. Bunu çözdüler, uzaklaştırdılar ve şeytanın kulları haline insanları getirmeye çalıştılar. Ve kardeşlerim doğruluk ve dürüstlük insan onurunun ve sağlıklı toplum yapısının vazgeçilmez şartlarından birisi ve insanın kendi kişiliğine karşı en önemli ödevlerinden de birisi gösterilmiştir. Kendi kişiliğine karşı. Bir insanın kendisine yaptığı bir zulmü, yanlışlığı bütün insanlar bir araya gelse yapabilir mi? Öyleyse insanın önce kendisine dürüst olması lazım. Önce kendine doğru olması gerekir. Ne eşine ne çocuğuna. Kendine haksızlık yapan birisi yani ateşe gidecek amel işleten birisi ne kadar doğru olursa olur. Evet. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden bir nasihat isteyen kişiye ne demiştir? Allah'a inandım de sonra da doğruluk ve dürüstlüğün böylesine önemli olması kişinin kendi şahsına karşı tutumundan başlamak üzere ilişkili bulunduğu bütün kişilere ve çevrelere karşı her türlü tutum ve davranışlarını ilgilendiren ticari faaliyetlerinden tut hayatının bütün alanlarında ve bütün mesleklerde aranılan bir erdem olmasından ileri gelir. İslam ahlak literatüründe konuşmada, niyet ve iradede, karar vermede, kararında durmada, riyanın zıttı olarak amelde, dini ve manevi hallerde dürüstlük gibi doğruluk ve dürüstlüğün çeşitli şekilleri üzerinde defalarca durulmuştur. Mehmet nerede? Mehmet bir su getir adamın bana ya. Emin bir bakın. Emin bir bana. Evet. Demek ki ne kadar irdelersek bu bize bu kadar ne yapıyor? Fayda veriyor. Devam edelim mi? Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim affetmeyi sever. Bizleri de bağışlasın. Allah günahlarını gören ve onlardan tevbe eden samimi kullardan eylesin. Evet. Demek ki doğruluk kavramını çok çok güzel ne yapacağız? Analiz edeceğiz kardeşlerim. Bakın doğru kavramında temelde iki kutup vardır. Sırf ve hak. Koy, ikisini de koy. Bunların arasında çok önemli bir bağ vardır. Sırf ve hak. Hak doğrunun nesnel yanını temsil etmekte ve dil ancak ona uyum gösterdiğinde doğru olabilir. O halde bir hadise olarak doğru, dili hak yani gerçeklik ile uyum gösterecek bir tarzda kullanmaya bağlıdır. Yani Allah ile insan arasındaki dini ilgiye ait meselelerde doğru konuşma sorununa yöneldiğimiz zaman bu çok çok önem kazanır ki Kur'an'a göre vahiy haktan başka nedir? Bir şey değildir. Ve Allah'ın kendisi de mutlak haktır. Her iki halde de hakkın esas olarak mesnetsiz bir şey, boş şey yahut yalan demek olan batılın zıttı oluşu da çok önemlidir. Ben de devreden çıktım sizin. Dostum olarak ben devreden çıktım hocam. Şu başlığa kadar devam edeyim diyorum ama gitmiyor. Evet, biraz esneyebilirsiniz. Gitmiyor mu? Hep o dolmuş. Dinleyen var mı? Devam edeyim mi Necat? Dinliyorum. Yeni geldim. Sakin. Doğru olun bak, dürüst olun. Ara verelim. Ara verelim. Biz donduk diyoruz. Hocam Mehmet sıkıldı, ara verelim. Ara mı verelim? Peki, o zaman bir çay molası inşallah. Depo doldu yani değil mi? Kardeşim yani. Ya. En az 2 saat olmuş yani. Daha fazla olur mu? Peki, bir çay molası inşallah. Babi verin kardeşim.